Piano, modem 3G za 499. Lodówko zamrażarka Polar z dwiema szufladami, 1,55 m za 799. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Obama zapowiada nowe sankcje wobec Rosji. Ma je ogłosić jeszcze dziś. A prorosyjscy separatyści zajmują na wschodzie Ukrainy kolejne rządowe budynki. Hałdy węgla rosną, kompania węglowa wstrzymuje wydobycie. Postojowe potrwa do 5 maja. Od dziś mieszkańcy Mołdawii jeżdżą do państw Unii Europejskiej bez wiz. Jeszcze dziś mają być nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji. Prezydent Barack Obama wyjaśnia, że obejmą one eksport niektórych nowoczesnych wyrobów amerykańskich. Będą nałożone na osoby indywidualne i na przedsiębiorstwa. Według Associated Press restrykcje obejmą eksport nowoczesnych wyrobów dla rosyjskiego przemysłu obronnego i przedsiębiorstwa kontrolowane przez ludzi z najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina. W południe w Brukseli zbierają się ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Oni też mają mówić o kolejnych sankcjach wobec Moskwy. A na wschodzie Ukrainy wciąż bardzo niespokojnie. Nieznany jest los porwanych przez separatystów międzynarodowych obserwatorów wojskowych, a prorosyjscy bojownicy próbują zdobyć kontrolę nad kolejnym miastem w obwodzie donieckim, Konstantynówką. Wtargnęli tam już do ratusza i miejskiego komisariatu. Nad ranem do miejskiego komisariatu wtargnęła grupa mężczyzn, którzy przebywają tam dotąd. Zdaniem miejscowych dziennikarzy, faktycznie kontrolując budynek, nikogo nie wpuszczają do środka. MSW twierdzi, że trwają negocjacje, a około 30 separatystów jest jedynie na parterze. Terroryści wtargnęli też do ratusza. Wokół przylegających do siebie tych dwóch budynków zbudowali barykady. Twierdzą, że ich działania związane są z planowanym przez nich referendum, które ma się odbyć 11 maja. Jest ono organizowane niezgodnie z ukraińskim prawem. Mieszkańcy obwodu donieckiego mają odpowiedzieć na pytanie, czy chcą jego niepodległości, dołączenia do Rosji, czy pozostania w składzie Ukrainy. Nie wiadomo, kto będzie głosował, na jakiej podstawie i gdzie. Miejscowe władze zapowiadały, że nie pomogą separatystom w organizacji referendum. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W kopalniach kompanii węglowej przerwa do 5 maja. Górnicy nie będą wydobywać węgla. Spółka tłumaczy, że powodem podjęcia takiej decyzji jest gwałtowny spadek sprzedaży tego surowca. Związkowcy mówią, że tego typu tłumaczenie i działania są irracjonalne. Zdurą jest opowiadanie przez zarząd kompanii węglowej, że będą jakieś oszczędności. Na czym mają polegać oszczędności? Na tym, że zarząd chce płacić ludziom za pozostawanie do dyspozycji zamiast za pracę? Wydawanie pieniędzy za to, że człowiek nie pracuje, to jest płacenie komuś praktycznie za darmo. Po kieszeni dostaną ci pracownicy, bo ich dniówki będą zdecydowanie mniejsze w stosunku do tego, jakie by były, gdyby pracowali, ale największy skutek ekonomiczny, ujemny, uderzy w spółkę. Mówi szef Górniczej Solidarności w kompanii Jarosław Grzesik. Faktem jest, że spółka w ubiegłym roku straciła na sprzedaży węgla ponad 1 mld zł. Jutro związkowcy z kompanii węglowej i innych spółek węglowych organizują manifestację w Katowicach. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, 19 maja przyjadą do Warszawy. Poszukiwania zaginionego 51 dni temu malezyjskiego Boeinga wkraczają w nową fazę, ogłosiły władze Australii. Premier Tony Abbott poinformował, że przeszukiwanie powierzchni wód Oceanu Indyjskiego zostało zawieszone, ponieważ już tylko nieliczni wierzą, że szczątki samolotu mogą unosić się na wodzie. Przykro mi, że muszę to powiedzieć, ale dotychczasowe działania na wodzie czy pod nią nie doprowadziły do odnalezienia wraku. To uświadamia nam wszystkim, włączając w to mnie, jak skomplikowana jest ta akcja. To prawdopodobnie najtrudniejsze poszukiwania w historii ludzkości. Przechodzimy z obecnej fazy poszukiwań do następnej, która będzie koncentrowała się na badaniu dna oceanu na dużo większym niż dotychczas obszarze. Samolot malezyjskich linii lotniczych

po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Kurylewicz, Warska, Niemen. 27 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Festiwal folkowy, warsztaty, gry terenowe, potańcówki i jarmark. To tylko niektóre atrakcje przygotowane w ramach roku Oskara Kolberga. A wszystko z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora. Współorganizator imprez Wojciech Bedyński z fundacji Nominozum podkreślił, że punktem kulminacyjnym obchodów będzie Oskar Kolberg's Folklore Festival, który potrwa od 26 do 28 września. Najważniejszymi wydarzeniami będą m.in. koncert główny w warszawskim klubie Stodoła, gdzie po raz pierwszy zagra w Polsce bardzo znany współcześnie, nawiązujący właśnie do takich brzmień folkowych, zespół Omnia z Holandii, a także nasz rodzimy żywiołak. Będzie potańcówka i koncert tutaj w Muzeum Etnograficznym poprzedzona projekcją filmu o Kolbergu. Po raz pierwszy będzie premiera animowanego filmu o Kolbergu. Wojciech Bedyński dodał, iż z badań wynika, że zaledwie 8% Polaków wie, kim był żyjący w XIX wieku Oskar Kolberg. 200. rocznica urodzin etnografa, który spisywał ludowe pieśni i opowieści, jest najlepszą okazją, aby przybliżyć jego dzieło. Zawdzięczamy mu przede wszystkim zbiór motywów, którymi cały czas operujemy w polskiej kulturze. Głównie muzycznych, ale również narracyjnych. Bardzo dużo inspiracji, które później zaowocowały różnymi innymi formami kultury polskiej. Oskar Kolberg zebrał i usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według regionów. Efektem jego pracy jest obszerne dzieło zatytułowane Lud. Opisuje on zwyczaje, sposób życia, mowę, podania, przysłowia, obrzędy, pieśni, muzykę i tańce. Za życia udało mu się wydać 33 tomy. Szczegółowe informacje o festiwalu Oskara Kolberga znajdą Państwo na stronie kolbergfestival.pl. Michał Margański, jest dokładnie w 11:30. Hey, hey. Skręcasz w jedną z małych uliczek, nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Nie łączy nas nic. Ja na przykład.

jaka to ładna piosenka. Czas majowych wątków zacznie nam się już czwartek w tym tygodniu. Pierwszy dzień maja. Przypomnę Państwu, że czwartek Donacja Trójki. Spotkam się z Państwem jak zwykle w Donacji Trójki, a w piątek Święto Muzyki Polskiej Top Wszechczasów Radio Piotrków będzie prezentowało ten top, a ja już z Sopotu, z Monciaka, listę przebojów wieczorem w piątek 2 maja. 3 Markomania i będziemy na plaży. Mam nadzieję, że pogoda będzie piękna. Dzisiaj zaglądam jeszcze raz do kalendarza. Dzisiaj jest 28 dzień kwietnia. No i dzisiaj wreszcie wyczekana premiera nowej płyty grupy Toto. To jest ten koncert 35-lecia, który odbył się w Łodzi. Na zdjęciach zrobionych przez Darka Kawkę pewnie wielu fanów Toto odnajdzie siebie, bo cudownie wydany ten zestaw, ale to taki ten czteropak z DVD, Blu-rayem i dwiema płytami kompaktowymi. Są wersje uboższe, to znaczy płyty kompaktowe. Polecam. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo także program naszego spotkania. No i jeszcze jedna kartka z kalendarza. Pani Ania napisała z Gdańska, że dzisiaj jej mąż Piotr ma urodziny, imieniny, jest wielkim fanem grupy Toto, a na dodatek wielkim fanem Trójki, no to podejrzewam, że powinien dostać takie właśnie piękne wydawnictwo Toto od pani i córek pani Anno, ale jeśli koszulka będzie, to też fajnie, koszulka z nadrukiem. Dla pana Piotra z Gdańska Toto, a my dziękujemy już za uwagę. Anna Regulska, Sylwia Hejmarek Niedźwiecki, do usłyszenia. Someone love must be. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in, odcinek 4. Tego ranka pani Maria miała na sobie jak zwykle czarną sukienkę, czarne palto, a szyję owinęła czarnym szalem. Wyglądający spod rozpiętego palta fioletowy sweter mógłby się wydawać na tym tle jakąś barwną ekstrawagancją, gdyby Piotr nie pamiętał koloru ornatów, w których księża odprawiają msze żałobne. Kobieta, drobna w wielkich okularach, przypominała mu surykatkę. To przez Marka, który chyba jak to on, bez złośliwości, po prostu chcąc podzielić się interesującym spostrzeżeniem, pokazał mu kiedyś w gazecie reklamę filmu przyrodniczego z komentarzem: popatrz, całkiem jak twoja mama. Ku zdziwieniu przyjaciela Piotr żachnął się, ale potem umknął do kuchni, żeby się wyśmiać. Teraz nie potrafił się pozbyć tego skojarzenia. Ceremonialnie ucałował surykatkę w dłoń i poprowadził do samochodu, stojącego niedaleko przy filtrowej. Nie pozwoliła mu nieść wielkiej torby, w której znajdowała się dokumentacja jej przypadku. Owdowiawszy wcześnie, odchowała dwóch synów. Wykierowała obu na studia. Wyekwipowała Bogdana na emigrację w latach 80. Doczekała z ulgą rozpadu związku Piotra z Magdą. Z jeszcze większą ulgą przyjęła jego ślub z Bożeną. Po czym, nieomal nazajutrz po weselu, powróciła do zwykłego noszenia się na czarno, otwarcie już tłumacząc, że kupuje rzeczy w tym kolorze, by mu ułatwić ubieranie matki do trumny. Zważywszy, że pani Maria skończyła niedawno lat 70 i trzymała się nieźle, jej funeralne deklaracje wydawały się wciąż raczej przedwczesne. Ostatnio namówił ją do zoperowania zaćmy, ponieważ jedyną jej rozrywką było czytanie. Widzieć zaczęła naprawdę źle, a śmierć najwidoczniej postanowiła zadrwić z jej gotowości. Znalazł dla niej prywatną klinikę Vitalong Clinic Sensuel, gdzie zabieg przeprowadzano w ciągu jednego dnia, żeby zgodnie z jej niecierpliwym charakterem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Ale po niewczasie okazało się, że choć sama operacja trwa krótko, muszą ją poprzedzić liczne badania i konsultacje u lekarzy rozmaitych specjalności. Od oczywistego okulisty, przez mniej oczywistego dla laika kardiologa, aż po internistę, a także, czemu nie, anestezjologa, dentystę, geriatrę i laryngologa. Pani Maria burczała coraz gniewniej, ale że z czytaniem zrobiło się tymczasem jeszcze gorzej, odbywała kolejne wizyty. Ponieważ jednak po powrocie z każdej powtarzała, że nigdzie więcej już nie pójdzie, zwłaszcza, że prawdopodobnie umrze przed zabiegiem i cały jej wysiłek pójdzie na marne, Piotr zdecydował się towarzyszyć matce na tym ostatnim etapie przygotowań. Ośrodek Vitalong Clinic Sensuel mieścił się w niedawno postawionym apartamentowcu przy ulicy Okopowej, oddzielonym od jezdni wielkim parkingiem. Zajechali tam przed 9:00, czyli 30 minut przed terminem wizyty. Matka jak zwykle za wcześnie wyznaczyła Piotrowi spotkanie, jakby nie wiedząc, że zmusza go w ten sposób do wyruszenia z popielarni o 7:30, a zatem do nastawienia budzika na za 7:50. W witrynie ośrodka reklamowały się firmy farmaceutyczne. Zarejestrował kątem oka obietnicę definitywnego rozprawienia się ze zgagą i zdjęcie fantastycznych nóg jakiejś modelki, depczącej krwawy napis Żylaki. Te nogi były naprawdę znakomite. I nawet chciał coś na ich temat powiedzieć, ale napotkawszy ponury wzrok matki, zrezygnował. Przez oszklone drzwi weszli do środka. Poprzednim razem Piotr zorientował się, że rejestracja laryngologiczna znajduje się osobno, więc na krótką chwilę przejął dowodzenie i zdecydowanym ruchem skierował matkę w lewo. Mężczyzna w niebieskim kitlu, przeżuwający flegmatycznie bułkę z serem, wolną ręką odebrał skierowanie i pokazał palcem wąski korytarzyk w głębi. Trzeba poczekać, zamlaskał, dodając coś na temat małego opóźnienia. Opóźnienie może było małe, ale tłum duży. Pacjenci zmierzyli nowo przybyłych nieprzyjaznymi spojrzeniami. W końcu najmłodszy z nich westchnął i wstał z długiej ławki pod ścianą. Pani Maria zrobiła taki ruch, jakby chciała wrócić do samochodu, ale ponieważ inni czekający zaczęli mościć się wygodniej, szerzej i zwolnione miejsce za chwilę mogło zniknąć, usiadła raptownie i spojrzała z wyrzutem na syna. Nie stój tak. Nie ma sensu, żebyś to sterczał. Przy wejściu widziałam chyba wolne fotele. Spieranie się z matką od dawna uważał za stratę czasu. Ta surykatka przywykła, że jest przywódcą stada. Więc wykonał nieokreślony gest, znaczący mniej więcej, nie mówię tego na głos, bo nie wypada, ale gdybyś czegoś potrzebowała, to jestem w pobliżu. Jaka ulga, że choć nieprzytomny po kiepsko przespanej nocy, wychodząc z domu miał chwilę względnego olśnienia i zgarnął jakąś książkę poniewierającą się w kuchni. Ale gdy usiadł w głównym holu, nieopodal pielęgniarza zajadającego bułkę, chyba kolejną, i otworzył torbę, parsknął śmiechem. No doprawdy, bardzo względne było to olśnienie. Marek, wyjeżdżając, zostawił mu książkę z prośbą o konsultację. Jego program do cyfrowego modelowania stanowisk teologicznych po wpisaniu jej tez zawieszał się, albo Piotr nie był pewien, w ogóle ich nie przyjmował. Był to tom z pismami pseudo-Dionizego Areopagity, mistyka z przełomu V i VI wieku. W kolejce do lekarza pasjonująca rozrywka. Ale ostatecznie wolał to, niż gapić się przed siebie lub podsłuchiwać rozmowy pacjentów Vitalong Clinic Sensuel. Poprawił się w fotelu. Obejrzał melancholijnie na drzwi, które wraz z wejściem każdego nowego interesanta przepuszczały w jego stronę porcję mroźnego, marcowego powietrza. I bez przekonania zaczął kartkować książkę. Bóg nie jest ani duszą, ani intelektem, ani wyobrażeniem, ani mniemaniem, ani słowem i pojmowaniem. Nie może być nazwany ani pojęty. Nie jest ani liczbą, ani porządkiem, ani wielkością, ani małością, ani równością, ani nierównością, ani podobieństwem, ani niepodobieństwem. Nie jest bez ruchu, ani w ruchu, ani nie odpoczywa, nie posiada mocy. Nizał te słowa z mozołem, ale wątek rwał się. Piotr nic z tego nie rozumiał, więc wrócił do początku akapitu. Bóg nie jest ani duszą, ani intelektem, ani wyobrażeniem, ani mężczyzną, ani kobietą, zaczął droczyć się z nabożnym autorem. Przypominał sobie teraz, co prawda z dystansem, jakby odtwarzał film dokumentalny o kimś obcym, że w klasie maturalnej, przygotowując się do olimpiady filozoficznej, zetknął się z tym dziwacznym dziełem. Było inne niż wszystko, co kojarzyło mu się z Kościołem, było zuchwałe. Bóg nie jest duchem, o ile znamy ducha. I kto wie, czy to właśnie pod jego wpływem nie zaczął przemyśliwać nad pójściem do seminarium duchownego. I jeszcze pod wpływem kilku równie osobliwych zdań z Księgi Przysłów. Zamknął książkę i jeszcze raz przyjrzał się okładce. Przez ułamek sekundy starał się potraktować pseudo-Dionizego jako znak, odtrutkę na ludzi z Krasna Wielkopolskiego, jednych i drugich. Potem wyobraził sobie Marka, który ze swoim analitycznym umysłem próbował wydobyć z tego wszystkiego uchwytną rozumowo treść. I parsknął śmiechem. Kilka stron dalej jakieś miejsce zostało opatrzone przez przyjaciela komentarzem na marginesie. Orzeszk, no tak, tu Giedoyt definitywnie poległ. Jest bowiem ponad wszelkim twierdzeniem i ponad wszelkim zaprzeczeniem. Wyższa nad to wszystko, całkowicie niezależna od tego wszystkiego i przekraczająca wszystko. Dlaczego tu jest rodzaj żeński? Przecież miało być o Bogu. A, pewnie chodzi o boskość albo o Bożą mądrość. Tymczasem ktoś mówił do Piotra. Zatrzymał się nad nim i czegoś się domagał. Nie matka. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka